Doctorul cel Bun. Premiera 3 octombrie, joi, ora 22. AXN. Eroii fiecărei zile. Europa FM, este ora 13. Iulia Verbancu și Iorgu Ianu și prezintă Jurnalul de Prânz Europa FM. Doamnelor, domnilor, bună ziua! Și bine v-am găsit la Jurnalul de Prânz. Examenul național de rezidențiat e în pericol din cauza lipsei unui ministru la educație. Opoziția a citit azi în Parlament moțiunea de cenzură la adresa guvernului Dăncilă. Noi probleme pe autostrada A1 Sibiu-Sebeș în zona Săliște, drumul s-a tasat pe o distanță de aproape 60 de metri și Turcia interzice complet țigările electronice. Acestea și altele imediat, jurnalul începe cu prognoza meteo. Astăzi în vestul și nord-vestul țării va ploua, iar temperaturile vor fi semnificativ mai scăzute față de ieri. În restul țării, vremea se va menține mult mai caldă decât în mod normal la începutul lunii octombrie. Spre seară, ploile vor cuprinde toată țara. Temperaturile maxime se vor încadra între 14-16 grade în Banat și în Crișana și 30-31 de grade în sudul Munteniei. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. S-a citit în Parlament moțiunea de cenzură la adresa cabinetului Dăncilă. Textul îl cataloghează drept un guvern incompetent și antieuropean. Senatorul PNL Sorin Câțu, care a citit moțiunea, a cerut textual parlamentarilor să voteze demiterea celui mai nociv guvern al României. Doamnelor și domnilor senatori și deputați, faceți un bine României și românilor și votați demiterea celui mai nociv guvern pe care l-a avut țara în ultimii 30 de ani. Orice zi cu guvernul Dăncilă la putere înseamnă oportunități ratate pentru România, subdezvoltare și adâncirea problemelor macroeconomice. Senatorul PNL Florin Câțu. Opoziția a prezentat eșecurile guvernării Dăncilă. Au fost trecute în revistă lipsa investițiilor în infrastructură, în educație și sănătate, acordarea pensiilor speciale, dar și lipsa șefilor competenți în instituțiile statului. În cazul în care demiterea va fi votată săptămâna viitoare, semnatarii moțiunii propun un viitor cabinet cu numai 15 portofolii și un nou program de guvernare. Replica venită de la PSD, președintele Camerei Deputaților, socialdemocratul Marcel Ciolacu. Ne vedem joi la moțiune, vedem dacă cele 5 partide fac numărul de 233 de voturi. Cred în continuare și după ce s-a citit astăzi moțiunea, mi s-a părut o moțiune în continuare neserioasă. Nu văd niciun lider desprins pentru cele 5 partide și cred că e un handicap în acest moment pentru a trece această moțiune. Nici măcar nu știu sau să ne spună cine va fi premierul. Moțiunea de cenzură a fost citită astăzi într-o sală mai mult goală. Din totalul celor 465 de parlamentari și-au înregistrat prezența numai 128, însă lidera deputaților PNL, Raluca Turcan, spune că joia viitoare la vot opoziția va strânge mai mult de cele 233 de voturi necesare pentru a debarca guvernul Dăncilă. Momentele pe care noi ni le-am asumat le-am îndeplinit. Am spus așa, că depunem moțiunea de cenzură în momentul în care numărul de semnături va fi mai mare decât numărul de voturi necesar pentru a trece această moțiune de cenzură. De asemenea, în paralel, am avut multe alte discuții care să întărească posibilitatea de reușită și care să-ți ofere o plasă de siguranță în cazul în care se mai întâmplă derapaje. Că or fi 246, că or fi 240, cert este că vor fi mult peste 233 și că Viorica Dăncilă va deveni istorie. Proaspăt repudiat din partid pentru că a hotărât să rămână la guvernare alături de PSD, șeful Senatului Teodor Meleșcanu spune că nu are emoții. Fostul membru ALDE se ferește totuși să facă pronosticuri în privința votului, fentând întrebările jurnaliștilor. Trebuie să ne asumăm și lucrurile bune pe care le-am făcut și lucrurile mai puțin bune. Nu e vorba de emoții. Până la urmă, politica se face pe voturi ca și fotbalul pe goluri. Adică n-are rost să ne facem emoții. O să vedem ce o să întâmple. Dumneavoastră, cu ce echipă țineți în acest caz? PSD sau ALDE? Eu țin cu echipa câștigătoare. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. Examenul de rezidențiat de anul acesta, care trebuie să aibă loc pe 17 noiembrie, riscă să fie amânat pentru că nu există un ministru al educației care să semneze ordinul privind modul de organizare. Surse din Ministerul Sănătății afirmă pentru Europa FM că momentan nu s-a găsit o soluție, dar că aceasta se caută în continuare. Mihai Bucureșteanu explică. Modul de organizare al examenului de rezidențiat și numărul de locuri disponibile în spitale trebuie aprobate atât de Ministerul Sănătății, cât și de cel al Educației, unde nu există un ministru care să semneze ordinul comun, impus printr-o ordonanță de urgență încă din 2009. Problema a fost semnalată și de asociațiile studenților de la medicină. Ioan Mirea, absolvent al Universității de Medicină Carol Davila din București. Există într-adevăr o posibilitate reală, din ce am înțeles, ca examenul să fie amânat. Noi, ca absolvenți, ne pregătim de mai bine de un an de zile pentru acest examen. Învățăm între 8 și 12 ore pe zi. Singurul lucru pe care ni-l dorim în acest moment este să putem să începem să profesăm în spitale de la 1 ianuarie. Momentan nu s-a găsit nicio soluție juridică. Se caută rezolvare și la Curtea Constituțională, au spus surse din Ministerul Sănătății pentru Europa FM. Dacă până luni nu se găsește o soluție legală sau dacă Președintele Klaus Iohannis nu acceptă un ministru în fruntea educației, după ce interimatul lui Daniel Braz a expirat pe 17 septembrie, examenul de rezidențiat ar putea fi chiar amânat. Singurul medic specialist în endocrinologie de la Spitalul Municipal din Cluj a fost suspendat și e cercetat sub control judiciar la cererea DNA. Doctorița e acuzată de luare de mită într-un dosar privind acordarea unor pensii de handicap pe nedrept, transmite Cătălin Suciu. Potrivit anchetatorilor, doctorița Teodora Guiță ar fi primit mită de la un polițist sub acoperire. Polițistul a pretins că e pacient, s-a dus la doctoriță. Chiar în urma unui consult, medicul i-a pus diagnosticul de gușă micronodulară. Anchetatorii spun că în urma acestui diagnostic, polițistul pacient putea să ceară pensie de handicap mai departe. În plus, a încercat să-i ofere cadou doctoriței suma de 200 de lei. După ce medicul a refuzat inițial să ia banii, polițistul a insistat și a pus într-un buzunar. La audiere, doctorița s-a apărat și a povestit că cel care i-a dat banii a insistat foarte mult în apărarea medicului. Spitalul a trimis o scrisoare în instanță prin care cere să fie ridicată măsura controlului judiciar, dar judecătorii l-au menținut. Doctorița Gruiță este singurul medic endocrinolog din Spitalul Municipal din Cluj, Cătălin Suciu, Europa FM. Sindicaliștii din administrația publică nu sunt de acord cu intenția șefei ANAF de a angaja tineri fără a mai organiza concursuri. Mirela Călugăreanu a anunțat săptămâna aceasta că vrea să întinerească instituția ce se confruntă cu un val de pensionări, dar fără să mai organizeze o competiție. Despre situația de la FISC, Elena Blănaru. În perioada următoare vor fi angajați la FISC fără examen tineri absolvenți de ASE în baza mediilor din facultate la anumite discipline. Liderul sindicatului Meridian, Voinea Negoiță, spune că totuși trebuie să existe criterii de selecție. Viitorii angajați ar trebui să fie pregătiți pentru munca la ghișee și pe teren. Posturile sunt diferite, începând de la relații cu publicul până la controlul fiscal. Acei oameni vor fi puși în posturi care necesită o responsabilitate destul de mare. Voinea Negoiță explică în ce stau examenele susținute până acum la angajare de salariații ANAF. Concursul presupune atât o probă teoretică, adică un examen pentru testarea cunoștințelor, cât și un interviu. Iar acum, prin acest anunț, practic vor fi aleși, nu știm pe ce criterii, în afară de note, probabil subiective, credem noi. Așteptăm și reacția șefei ANAF. Am solicitat un punct de vedere din partea conducerii instituției în ceea ce privește criteriile de selecție a viitorilor angajați. Noi probleme pe autostrada A1 pe tronsonul Sibiu-Sebeș în zona Săliște, în apropiere de locul în care autostrada a fost demolată și reconstruită acum 3 ani, șoseaua s-a tasat pe o distanță de aproape 60 de metri. Șoferii sunt sfătuiți să circule cu viteză redusă. Reprezentanții Companiei Naționale de Autostrăzi spun că au oameni în teren care fac măsurători, dar deocamdată nu știu cât va dura până va fi rezolvată problema. Florentina Mihăiță a discutat cu directorul companiei. Tasarea carosabilului a apărut la kilometrul 276 al autostrăzii pe sensul de mers către Sebeș. Încă de marți a fost observată problema, așa că s-au impus restricții de circulație pentru șoferi, a spus la Europa FM Florin Scarlat, directorul general interimar al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere. N-au voie să circule pe banda respectivă și n-au voie să circule pe banda care este liberă cu mai mult de peste 60 de km la oră. Cu cât viteza este mai mare, cu atât efectul dinamic este, să zic așa, mai apăsătura asupra construcției care este afectată. Pe ce distanță este această tasare? Cred că undeva la 50-60 de metri, dar e bine în momentul în care se face această restricție să iau și vecinătățile 100 de metri, 200 de metri înainte și după punctul ăsta care este nevralgic. Teoretic, lucrările pentru consolidarea porțiunii de autostradă nu ar trebui să dureze mai mult de o lună. N-aș putea să vă dau un orizont de timp pentru că nu știu la momentul acesta concluzia finală a colegilor care sunt în șantier. Chiar dacă plouă, se poate lucra acolo fără discuții. E posibil să dureze cel puțin o lună de zile lucrări de consolidare a corpului autostrăzii și de punere în siguranță. Sunt niște lucrări suplimentare care trebuie să făcute în afara propriei autostrăzii pentru a împiedica continuarea sau activarea acestei alunecări. Devine pentru noua problemă apărută pe tronsonul Sebeș-Sibiu, este constructorul italian care s-a ocupat de lucrări, spune directorul companiei de autostrăzi. Contractul cu italienii de la Salini în Pregilo a fost reziliat în 2016, iar CNAIR a dat firma în judecată pentru a recupera cele peste 600 de milioane de lei cât a plătit pentru realizarea autostrăzii. Compania încă așteaptă oferte de la firme interesate să facă o expertiză tehnică și să revizuiască proiectul pentru cei 22 de kilometri de autostradă dintre Cunța și Săliște. Ministerul Apărării cere 8,5 milioane de euro cu titlu de penalități de la compania producătoare de transportatoare blindate General Dynamics. Într-o declarație pentru agenția de știri Mediafax, ministrul Apărării Gabriel Leș acuză producătorul american că ar fi întârziat livrarea transportatoarelor contractate în ianuarie anul trecut. Anca Grădinaru. Ministrul Apărării Gabriel Leș precizează că în luna februarie compania trebuia să livreze armatei primele 36 de transportoare, echipate cu toate dotările contractate. General Dynamics a construit o parte din transportoare, însă la momentul efectuării unor teste, Ministerul Apărării Naționale a ajuns la concluzia că blindatele nu respectă cerințele minime din caietul de sarcini, motiv pentru care mașinile au fost refuzate. La momentul acesta nu au trecut testele de acceptanță pe anumite subansamble făcute de către producători cu comisiile noastre de recepție de la Statul Major al Forțelor Terestre, a precizat ministrul Gabriel Leș pentru Mediafax. În luna aprilie, compania General Dynamics anunța într-un comunicat că a realizat cu succes în luna martie un test de tragere în Norvegia. Contractul semnat cu General Dynamics prevedea ca în schimbul la aproape $1 miliard, compania să livreze armatei române 227 de transportoare blindate complet echipate. Uniunea Europeană salută propunerile privind Brexitul, însă avertizează că sunt încă probleme. Premierul britanic Boris Johnson a prezentat ieri propunerile privind frontiera dintre provincia britanică Irlanda de Nord și Republica Irlanda, pledând pentru o perioadă de tranziție limitată și așteptând compromisuri și din partea Uniunii. Liliana Nicolae. Președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, și premierul britanic Boris Johnson au vorbit la telefon aseară târziu, după ce executivul de la Londra a trimis către Bruxelles noile propuneri în privința Brexit. Sunt încă probleme, a spus Juncker, le vom discuta în următoarele zile. Însă a apreciat aspectele pozitive ale propunerilor, în principal cele referitoare la controlele de la granița dintre Irlanda de Nord și Irlanda. Premierul Boris Johnson a formulat miercuri propuneri generale privind acest subiect, pledând pentru o perioadă de tranziție limitată. El a anunțat că așteaptă compromisuri din partea Uniunii Europene. Yes, this is a compromise by the UK and I hope very much that our friends understand that and compromise in their turn. Premierul britanic a mai spus că dacă și aceste ultime negocieri eșuează, alternativa rămâne Brexit fără acord. El intenționează să ceară din nou suspendarea Parlamentului de la Londra timp de o săptămână, începând cu 8 octombrie, deși Curtea Supremă de Justiție tocmai a anulat o suspendare precedentă a legislativului. Suspendarea Parlamentului ar facilita ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană fără acord. Țigările electronice vor fi interzise complet în Turcia. Ministerul Sănătății de la Ankara vrea ca aceste dispozitive să nu fie permise la graniță. Iar în Statele Unite, unde în mai multe state țigările electronice au fost interzise deja, medicii au descoperit că leziuni pulmonare provocate de acestea sunt similare cu cele provocate de expunerea la gaze toxice. Ioana Brustur, capitanu. Medicii din Arizona susțin că biopsiile plămânilor a 17 persoane care suferă de boli de plămâni asociate utilizării țigărilor electronice au dezvăluit că organele au leziuni directe, asemănătoare cu cele observate în cazul unei expuneri la emanații chimice toxice, gaze sau agenți toxici. Pacienții studiați nu reprezintă decât un eșantion mic din cele peste 800 de persoane afectate de folosirea acestor dispozitive, identificate până în prezent în Statele Unite. Însă niciunul dintre aceste cazuri nu confirmă unul dintre diagnosticele prezentate inițial, pneumonia lipoidă, care apare atunci când uleiurile penetrează plămânii. Uleiul de vitamina E a fost invocat de autoritățile statului New York ca o posibilă cauză a îmbolnăvirilor. Începând cu data de 27 septembrie, autoritățile federale americane au confirmat 12 decese, iar cele sanitare investighează aceste cazuri începând din iulie pentru a stabili cauza exactă a îmbolnăvirilor. Știri din sport acum cu Tudor Ciurescu. Bun găsit, Ianis Hagi este lăudat de antrenorul lui Genk după evoluția din partida cu Napoli, încheiată 0-0 în a doua etapă a Ligii Campionilor. Feliz Mazu spune că tânărul internațional român progresează pe zi ce trece și aduce multă creativitate în jocul echipei. Titularea seară, Ianis Hagi a fost la un pas de gol pe finalul confruntării cu Napoli, care a avut 3 bare în prima repriză. În celălalt meci din grupă, Liverpool a făcut scorul rundei 4-3 cu Red Bull Salzburg. Barcelona a revenit după ce a fost condusă aproape o oră pe Camp Nou în derbiul cu Internaționale Milano și s-a impus 2-1. Martinez a deschis fulgerător scorul în minutul 3 și tot el a mai avut o mare ocazie în prima repriză. Cu Messi titular, catalanii au răsturnat rezultatul datorită lui Suarez, care a reușit dubla, gol spectaculos în minutul 58 și cel decisiv din pasa argentinianului în minutul 84. În aceeași grupă, Borussia Dortmund a câștigat cu 2-0 în deplasare la Slavia Praga, dublă Hakimi. Nicușor Stanciu a fost titular și unul dintre cei mai activi jucători ai cehilor. Olympic Lyon a câștigat în Germania 2-0 cu RB Leipzig, în timp ce Zenit Sankt Petersburg a trecut cu 3-1 de Benfica Lisabona. În grupa H, Ajax, cu Răzvan Marin rămas pe bancă, a obținut o victorie